إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل عظيم من أصول هذا الدين المبارك حقيقة مapenzi ya mtume صلى الله عليه وسلم ni msingi mkubwa mno miongoni mwa misingi ya dini hii tukufu yenye baraka faqad amara Allahu tabaraka wa ta'ala biha fil Qur'an wa hatha 'alayha nabiyuna al-imam sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ameliamrisha jambo hilo la mapenzi ya mtume ndani ya Qur'an bali mtume alayhi salatu wa salam amelihimiza katika sunna yake ففي صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أنس نسيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسيم مجومة والله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أنسيم مجومة عليه الصلاة والسلام هتكون إيمان مجوين La yu'minu ahadukum hatakuwa na imani ya sawa sawa mmoja wenu hata akuna ahabba ilayhi mpaka mimi Muhammad niwe ninapendeza sana kwake yeye miwalidihi kuliko wazazi wake wa waladihi na watoto wake wan nasi ajma'in na watu wote falan takuna sadiqal iman, hautokuwa ni mkweli wa iman, hautokuwa na yaqini au hakika wa iman mpaka uyatangulize mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mapenzi ya mzazi, kuliko mapenzi ya mtoto, kuliko mapenzi ya watu wengine, marafiki na wake. Bali alamu ra'akumullah, bali tambueni Allah subhanahu wa ta'ala awachungeni. Katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja na kuanza na aslun min usulil abdi, ameanza kutaja mashina makubwa katika mashina mwanadamu, wahum nao ni awalani min waladi, miongoni mwa hao ni wazazi wake, min walidihi, mzazi wake ambaye ni baba na mama, kwamba hawa hawatokuwa wanapendeza sana kwake yeye mpaka apende sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii kwa wazazi wa in ala, hata kama watapanda juu babu na babu na babu, hawatakikani waanze kupendwa sana katika nafsi yako kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kisha kafuatie na msingi wa pili, nao ni msingi wa aulad wa in nazala, msingi wa watoto, hata kama utateremka chini, wajukuu, vitukuu, wote hawa hawatakikani kupendwa sana katika nafsi yako kabla ya mapenzi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad khassasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith, amehusisha mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii mapenzi ya baba na mama na mapenzi ya mtoto, kwa sababu li'annahuma a'azzu minna an-nafsi min malin wal jah, kwa sababu hawa wazazi na watoto ni wenye kupendeza sana kuliko mali zetu na kuliko hata vyeo tulivyo navyo. Watu wanawapenda sana wazazi wao, wanampenda sana mama yake na baba yake, na wanawapenda sana watoto wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akaonesha kwamba hao wote hawatakikani kuyatangulia mapenzi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata katika nafsi yako, nafsi yako ulionayo haitakikani uitangulize kuipenda sana kuliko kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali Allah tabaraka wa taala ametoa mekemeo makali pale aliposema katika suratu Tauba, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarudawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Allah subhanahu anasema, qul sema Muhammad, in kana abaukum, ikiwa wazazi wenu baba mama, wa auladu wa abnaukum, na watoto wenu wa kiume na wa kike, wa ikhwanukum, na ndugu zenu wa baba na wa mama, bali akasema Allah subhanahu, wa azwajukum, na wake zenu na waume zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu wa karibu, wa amwalun iqtaraftumuha, na mali ambazo nyinyi mmezichuma, wa amwalun iqtaraftumuha takhshawna kasadaha, mali ambazo mnahofia kudoda kwake, mnahofia mali hizo zisipatwe na hasara, wa masakin tarudhunaha, na majumba ambayo nyinyi mnayaridhia, majumba yenu mazuri mazuri ambayo mnayaridhia, vikiwa vyote hivi ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi, vinapendeza sana kwenu nyinyi kuliko Allah na mtume wake, wa jihadin fi sabili, na jihadi katika njia ya Allah subhanahu, mkawa mnavipenda sana hivyo kuliko kumpenda Allah na kumpenda mtume wa Allah na kupenda jihadi katika njia ya Allah subhanahu, Allah anasema fatarabbasu, basi subirieni, hatta yaati Allah bi amri, mpaka pale Allah subhanahu atakapoileta adhabu yake kwenu nyinyi. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha makemeo makali ya yule ambaye atakayetanguliza mapenzi katika vitu hivyo kabla ya mapenzi ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, fa inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam aslu min usuli hadha ad-din al-adhim, Hakika mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi miongoni mwa misingi mama ya hii dini. Fahakika wa hakika masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim kanu yuhibbuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shadda almahabba, walikuwa masahaba wanampenda sana Mtume alaihi salatu wasalam mapenzi makali kuliko mali zao, kuliko wake zao, kuliko watoto wao, walikuwa wakimpenda sana Mtume alaihi salatu wasalam. Suila Ali radhiyallahu anhu, aliulizwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kaifa mahabbatukum linabiy sallallahu alaihi wasallam, yalikuwaje mapenzi yenu kwa huyu Muhammad alayhi salatu wasalam? Inyi masahaba, wewe Ali ibn Abi Talib na wenzako, yalikuwaje mapenzi yenu kwa huyu Muhammad? Nafasi ya mapenzi yenu kwa huyu Muhammad yalikuwaje? Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib yakasema, wallahi ninamwapia Allah subhanahu wa ta'ala, kana ahabba ilaina, alikuwa anapendeza sana kwa sisi, min abaina, kuliko baba zetu, wa ummahatina, na mama zetu, wa min amwalina, na kuliko mali zetu, wa auladina, bali na watoto wetu, wa min shurbi almai ala dhami. Hata kama pia mapenzi yaliyokuwepo baina yetu yalikuwa ni makubwa sana kumpenda Muhammad kuliko hata kunywa maji pale ambapo mtu ana kiu, walikuwa kimpenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Abu Sufyan radhiyallahu anhu kabla islami, na huyu hapa Abu Sufyan kabla ya kusilimu kwake aliyesema maneno makubwa, maneno mazito kwa huyu Muhammad alayhi salatu wasalam, aliposema, ma raaitu ahadan minan nas, sijapatapo kumuona mtu yoyote katika watu, yuhibbuhu nas, watu wanampenda sana, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada sallallahu alayhi wasallam, kuliko watu na masahaba wa Mtume jinsi gani walivyokuwa wanampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni Abu Sufyan kipindi hicho kabla ya kusilimu, anathibitisha mapenzi ya masahaba jinsi gani alivyotangulia kumpenda sana Mtume alayhi salatu wasalam kuliko mali zao, kuliko vyoo vyao, kuliko wake zao na watoto wao. Waqad jaa qaumun minan nasi mahabbata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kuna watu wamedai kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala ayatan, Allah subhanahu akateremsha aya, ikhtibaran lahum wa imtihanan lahum, akawateremshia aya iliyowapima mtihani, iliyokuwa aya ni ya mtihani. Faqala Mawla subhanahu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, sema Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, nifuateni mimi Muhammad, Allah subhanahu naye atakupendeni. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ameonesha kwa Muhammad ni uswa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika amekuwa Muhammad kwenu nyinyi ni riwazo lililokuwa njema, ni kiigizo kilichokuwa chema. Kwa hivyo ittiba'u nabii sallallahu alaihi wasallam aslun minha min usuli hadha ad-din, kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni msingi katika misingi ya hii dini. Kwa maana ukimfuata Muhammad alayhi salatu wasalam, wa hakika utakuwa umependwa na Allah tabaraka wa taala. Bali sio hivyo, Allah subhanahu wa taala ameonesha ndani ya Qur'an ya kwamba haitakikani watu wayatangulize mapenzi kwa watoto wao na wazazi wao na vizazi vyao, bali Mtume alayhi salatu wasalam akasema, faman raghiba an sunnati falaysa minni, na yule ambaye atakayeuacha mwenendo wangu, atakayeacha njia yangu ya kunifuata mimi Muhammad alayhi salatu wasalam, falaysa minni, huyo hatokuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatahini watu, akawapa mtihani watu, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, basi mfuateni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أيني واجه الله سبحانه وتعالى فإننا كحقيقة سيسي نعلم علم اليقين tunafahamu kabisa elimu ya yaqini ya kwamba anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aasha fi hadhihi ad-dunya. Tunafahamu ya kwamba Muhammad aliishi katika huu ulimwengu, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, aasha fi hadhihi ad-dunya, kwamba Muhammad aliishi katika hii dunia, umri wake mrefu sana, wa daa ila Allah tabarak wa taala bitawhid كما تعلمون ناكلينغانيا كو الله سبحانه وتعالى كو توحيد كما منفهم اليوتوا watu katika giza na akawapeleka watu katika nuru wahadhara min ashirki na pia mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha ushirikina bima taalamun kwa yale ambayo mnayojua aliishi katika huu ulimwengu na akayafanya haya mambo fa innahu lam yasbut anhu من حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع ولا مكذوب hapajathibiti kutoka kwake mtume sallallahu alaihi wasallam si katika hadithi iliyokuwa sahihi wala si katika hadithi iliyokuwa dhaifu wala katika hadithi zilizowekwa wala katika hadithi za urongo hapajathibiti annahu sallallahu alaihi wasallam كان يتخذ يوم ميلاده او يوم مولده عيدا haijawahi kupokelewa hadithi yoyote si sahihi wala dhaifu wala iliyowekwa wala iliyotungwa kwa uongo hadithi inaonesha ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya siku ya kuzaliwa kwake kuwa ni sherehe hakuna riwaya hata moja ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam aliifanya ile siku aliyozaliwa yeye kwamba aliifanya ni siku miongoni mwa siku za sikukuu au ni siku ya starehe siku ya kusherehekea bal walam ya'mur min ashabe bali hajawaamrisha katika masahaba zake ayajitami'u fi yawmi maulidihi dhikra wala hajamuamrisha sahaba yake yote sahaba wake yote mtume sallallahu alaihi wasallam hajamuamrisha kwamba masahaba hao wajikusanye mahala pamoja tena mahala hapo waanze kumkumbuka na kumtaja mtume sallallahu alaihi wasallam haijapokelewa katika riwaya yote bali mtume alaihi salatu wasalam lamma suila an saumi yawm al-ithnain pindi alipoulizwa kunako kufunga siku ya Jumatatu faqala sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadha al-yawm alladhi ulitu fi hii ni siku ambayo mimi nilozaliwa kwa hiyo faman kana yuridu an yattabi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam anayetaka kumfuata mtume kwa uhakika basi aifuate hii njia ya kufunga Jumatatu tena Jumatatu yenyewe haikuwa katika mwezi wa sita mfungo sita kama huu Rabi'ul Awwal la bali ilikuwa ni Jumatatu katika kila mwaka na kila wiki mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga faminan nas ibadallah kuna watu leo hii yaatuna bishubha wanaleta shubha nyingi ya kuhalalisha kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam faminhum man yaqulu kuna wale wanaosema nafa'alu dhalika mahabbatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tunafanya haya mambo mnayoyaona leo hii ya kupiga madufu ya kuchanganyikana wanaume na wanawake vijana wa kiume kukata viuno watoto wa kike kucheza hovyo hovyo bali kuimba maneno ambayo ndani yake kuna shirku billah kupoteza muda katika mambo ambayo hayateremshia Allah ubainifu tunayafanya haya tunataja sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam mazazi ya mtume tunayataja mahabbatan lahu kwa sababu sisi tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala fa innal mahabbata muta'alliqun bil ittiba Hakika mapenzi ya kweli ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam yenyewe yamefungamana na kumfuata alaihi salatu wasalam. Fatiba'ur rasul fa muhabbatur rasul fi tiba'ir rasul. Mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam yamefungwa na kumfuata alaihi salatu wasalam. Kwa maana matendo unayofanya, kauli unazozisema, vitendo na kauli ambavyo unavifanya vinatakikana viwe vinamuiga uswatun hasana, vinamuiga kiigizo kilichokuwa chema, naye si mwingine ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kauli na jawabu lake ni hilo. Faminhum man yaqul, kuna wale wanaosema nafa'alu dhalik, tunafanya hivyo kumswalia Mtume, kumsifu Mtume alayhi salatu wasalam, ta'dhiman lahu sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kumtukuza, kumtukuza Mtume alayhi salatu wasalam. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fata'dhimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kumuadhimisha rasulullah, kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yakunu bittiba'i amri, kunakuwa ni kwa kufuata amri zake, wabijitinabi nahye, na kujiepusha na makatazo yake, wabitamasuki ala sunnati, na kushikamana na sunna yake Mtume alayhi salatu wasalam, wabitarki ma uhditha min ba'di, na kujiweka mbali na kuyaacha yale yote yaliyozushwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi ta'dhimu, huku ndiko kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kumtukuza kwa kuwaweka vijana mabarabarani wanaruka mabarabarani wanacheza wanafunga barabara, vijana wa kiume wajifunga vibwebwe, tunaambiwa hapa wanamtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, ta'dhimu an-nabi, kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam kunakuwa kwa kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake na kushikamana na sunna yake sallallahu alaihi wasallam, na kuyaacha yale yote ambayo watu wameyasua katika dini hii. Faminhum man yaqul, kuna wale wanaosema naf'alu dhalik, tunafanya hilo la kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihya'an li dhikra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tunahuisha utajo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunayafanya, tunahuisha kumtaja, maana watu leo hii hawamtaji Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo hili limesahaulika kwenye jamii, hivyo sisi tunayafanya haya mazazi, tunasherehekea mazazi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuhuisha utajo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba hadna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa bid-din al-hanif, Mtume wetu alayhi salatu wasalam amekuja na dini iliyokuwa tukufu iliyokamilika, bad'an wa muntaha, mwanzo wake na mwisho wake, amekuja na dini iliyokuwa kamilifu. Hivyo basi, faman minna, ni nani kati yetu sisi leo la yadhkuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Na kawaida ilivyo, ihya'u dhikra, kuhuisha kitu cha utajo kinakuwa kwa kitu ambacho kimesahaulika, au kada alla yudhkar, au kimekaribia kisitajwe, ndio ukihuisha unaambiwa hapa umehuisha jambo, kwa sababu watu wamelisahau, watu wameliacha, watu hawalitaji hilo jambo. Kwa hiyo unaambiwa ukihuisha hapa, waambiwa hapa umefanya sawasawa, kwa sababu watu wamelisahau. Faman minna, ni nani kati yetu sisi leo hii amemsahau Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani alimsahau Muhammad alaihi salatu wasalam? Kwenye adhana leo hii, kwenye adhana zetu za misikitini, anatajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunachukua udhu katika swala zetu tano kila siku, iktidaa bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwiga Mtume alaihi salatu wasalam katika khutuba zetu, katika mihadhara yetu, katika mazungumzo yetu ya dini. Tukizungumza tunamtaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali katika tashahudi zetu, tukitoa tashahudi katika swala zetu, tunamswalia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani aliyemsahau Muhammad mpaka pahitajike ukumbusho wa sampuli hii? Mabinti wa kike ambao siku ya Maulid, siku ya mazazi ya Mtume, wanajipodoa kisawasawa. Bali twaweza kusema sarahatan, twaweza kusema kwa uwazi kabisa, haya masala ya mawalid, haya masala ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake huwa kuna shari nyingi sana, ndani yake huwa kuna mabaya mengi sana, ndani yake huwa kuna maovu mengi sana yanafanywa na vijana wa kiume, na yanafanywa pia na walimu wa kiume, na pia yanafanywa na mabinti baadhi baadhi yao. Vipi leo hii kumuisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kunakuwa ndio mlango wa kufungua milango ya chari, kunakuwa ndio mlango wa kufungua mambo mabaya? Anatajwa Mtume alaihi salatu wasalam, anasifiwa Mtume katika sifa ambazo sio za kwake, anasifiwa na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo hoja sio hoja sawasawa ya kuhuisha utajo wa Mtume alaihi salatu wasalam. Utahuishwa utajo wa Mtume pale ambapo Mtume amesahaulika. Na sisi kila siku watu wanafanya ibada, watu wanafunga Jumatatu na Alhamis, watu wanafunga suna Nabiullahi Daud, bali mambo mengi ya kiibada wanayofanya iktidaan bin nabii sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man yaqul, kuna wale pia wanaosema kwamba hadha fi'lu kathirin minan nas bal sadatun min a'imma, kwamba hichi kitendo cha maulidi nabii, mazazi ya Mtume, kimefanywa na watu wengi, kinafanywa na watu wengi, bali mabwana katika mabwana wanachuoni ajazu dhalika, wamejuzisha hilo jambo, wameona ni jambo la sawa sawa, shekhe fulani, shekhe fulani, mwana wa chuoni fulani, wanaowajua wao kwamba hawa wamejuzisha jambo la maulidi. Ibadallah, enyi waja wa Allah, annadina Allah la yuakhadhu illa min kitabillah wa min sunnati rasulillah bifahmi salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Fahamuni ya kwamba dini ya Allah subhana inachukuliwa kwenye Qur'an, dini ya Allah subhana inachukuliwa kwenye sunna ya Sayyid Adnan, bali dini ya Allah subhana inatazamwa kwenye ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hatuna haja na watu, bali maaima wote, wanawachuoni wote wanne, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifa, zama zao zote walizokaa katika huli wengu hawajawahi kusifu na kumswalia Mtume na kufanya hayo wanayofanya watu wa yaumi na hadha, wanayofanya watu wa siku hii za leo. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwepo katika huli wengu, mbona hajayafanya haya mnayofanya nini? Umar ibn Khattabi, Uthman, Ali, Muawiya, maaima wanne na wengineo, mbona hawajayafanya? Na lau lingelikuwa ni jambo la kheri, lingelikuwa ni jambo ambalo Mtume kafundisha, wangelikuwa ni wa kwanza wao kulifanya, kwa sababu wao yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanampenda sana Mtume alaihi salatu wasalam. Kwa hiyo dini yetu inachukuliwa kwenye Qur'ani na Sunna, haichukuliwi kwa mashehe. Fakulluna, sisi sote sisi ni wenye kukosea, bali isipokuwa Muhammadil Maasum sallallahu alaihi wasallam amekingwa na kukosea, dini yetu tunaichukua kwake yeye. Miongoni mwa kauli zinazosema katika maneno yanayosema shubha, wanasema hii jambo hili la maulidi, hii ni bid'atun hasana, ni bid'a iliyokuwa nzuri. La yu'raf, hapajulikani fi tarikh, haijulikani katika historia, wala fi kutubi sunna, wala katika vitabu vya sunna, ma yusamma bi bid'atin hasana, kinachoitwa bid'a iliyokuwa nzuri hakuna. Innama albid'atu kulluha dalala, hakika si vinginevyo, bid'a zote ni upotevu, hakuna bid'a iliyokuwa nzuri, bid'a zote ni upotevu tena dalala. Bali tunachokifahamu katika hadithi na riwayati za maulama na maelezo na wachuoni, tunachofahamu sisi ya kwamba kuna sunnatul hasana, kuna sunna iliyokuwa njema, sunna njema ndiyo iliyopo, sunna iliyokuwa nzuri ndiyo iliyopo. Nayo ni ipi? Ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyafundisha, kisha jamii ikawa haiyatekelezi, haiyafanyi. Wewe ukahuisha ile sunna, ile sunna itaitwa sunnatun hasana, itaitwa ni sunna iliyokuwa njema aliifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini jamii ya watu ulionao, watu fulani uliokuwa nao, wameisahau, hawaijui, na wewe peke yako ndio unayojua, ukaihuisha ukaileta katika jamii ya watu, waambiwa hiyo inaitwa sunnatun hasana, ama bid'atun hasana. Hapajulikani katika historia ya kwamba haya ni maneno ya kisheria, bali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonesha ya kwamba kullu bid'atin dalala, bid'a zote ni upotevu. Ibadullah, yenye waja wa Allah subhana, wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam husimama katika amri zake na hujiepusha na makatazo yake na hushikamana na mwenendo wake na hushikamana na mfumo wake sallallahu alaihi wasallam, na bali wanamuiga Mtume alaihi salatu wasalam katika vyakula vyao, katika matembezi yao, katika mavazi yao, katika maingiliano yao baina yao na watu wengine, huwa wanamuiga Mtume alaihi salatu wasalam. Hawa ndio wale wanaompenda Mtume alaihi salatu wasalam. Ama wale ambao wanaomukhalifu Mtume, fa innama yattabi'una ahwaahum, hawa bila shaka ni wenye kufuata matamanio yao, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa illam yastajibu lak, ikiwa Muhammad hawatokuitikia, hawatokufuata, fa innama yattabi'una ahwaahum, hakika si vinginevyo hawa wanafuata matamanio yao. Wale wote wanaokhalifu amri za Mtume alayhi salatu wasalam amdan, kwa makusudi kabisa, hawa bila shaka wanafuata matamanio yao. Na sisi wale ambao nadai, tunaodai ya kwamba natabiu sunnata rasulillah, tunaofuata sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, tunatakikana tuwe mlango wa mbele, tuwe mstari wa mbele kufuata mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, na tuachane na rai, na tuachane na mawazo, tuachane na ada na mazoea tuliyokuwa nayo, tuifanye sheria iliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam, ndiyo yenye kutuhukumu sisi na ndiko kufaulu kwetu. Na sallallahu bi manni wa karamihi ayaruddana ila dini maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'a wa na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'a. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. الصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.